Šventųjų užtarimo prašymas. Pirma, skirtumas tarp maldų Dievui ir šventiesiems. Kaip Dievo garbinimas skiriasi nuo šventųjų garbinimo, taip ir į Dievą kreipiamos maldos nuo kreipiamų į šventuosius. Dievą mes maldaujame, kad jis savo visagalybę mums padėtų, o šventuosius, kad teiktų mums pagalbą užtardami mus prieš Dievą. Vadinasi, ne patys šventieji suteikia mums tą ar kitą malonę, bet tik jų užtarimu Dievas. Čia yra panašiai kaip, kad prašant ko šalies valdovo, tarpininkaujant pasitarnaujantiems giminėms ar pažįstamiems. Prašoma dalyką suteikia valdovas, nors netiesiogiai į jį buvo kreiptasi. Antra, prašyti šventųjų užtarimo yra geras dalykas. Kad šaukti šventųjų užtarimo yra teisingas ir geras dalykas, matome A iš šventųjų rašto. Senojo testamento laikais pats Dievas yra paliepęs Jobo draugams, eikite pas mano tarną Jobą, mano tarnas Jobas turi už jūs maldauti. Naujajame testamente šventasis Paulius ne vienoje savo laiškų vietoje rašo tikintiesiems. Aš maldauju jūs, broliai, per mūsų viešpatį Jėzų Kristų ir per šventosios dvasios meilę padėti man savo maldomis už mane pas Dievą. Taigi, jeigu gera ir teisinga šauktis Dievui patinkančių asmenų užtarimo, kol jie dar tebėra šiame pasaulyje, tai juo labiau, kai jie jau yra amžinybėje. Vadinasi, kai jie malonėje jau sutvirtėja ir nebegali nusidėti. B. Iš nuolatinio bažnyčios mokslo ir elgesio. Ko bažnyčia čia moko ir kaip elgesi gražiai išreiškia šventasis Kiprijonas viename savo laiške rašydamas. Atsiminkime vieni kitus, melskimės vieni už kitus šiame ir aname pasaulyje. Ir jeigu kas nors iš mūsų Dievo gailestingumui paskubinus anksčiau išeina iš šio pasaulio, tebesitėse mūsų meilė jam Dieve ir ten nesiliauja mūsų maldos siunčiamos į Tėvo gailestingumą už mūsų brolius. Bažnyčios rašytojas Eusebijas, kalbėdamas apie šventųjų kapus, sako: mes mėgstame dažnai lankyti jūsų kapus, tenai aukoti savo maldas ir prašymus ir garbinti pasiekusias laimę jūsų vėlės. Ir mes esame įsitikinę, kad tai darome visai teisingai. C. Iš šventųjų bendravimo tiesos. Tai viena iš pagrindinių mūsų šventojo tikėjimo tiesų, kad visi tikintieji, tiek gyvenantys šiame pasaulyje, tiek esantys danguje, tiek kenčiantys skaistykloje, yra glaudžiai tarp savęs susiję, nes sudaro vieną bendrą mistinį dvasinį viešpaties Jėzaus kūną. Mirtis anaiptol nenutraukia jų tarpusavio ryšių. Tad palaimintieji danguje neabejotinai gali išgirsti mūsų prašymus ir mūsų užtarti prieš Dievą. Trečia, šaukti šventųjų užtarimo yra išganinga. Šaukti šventųjų užtarimo mums yra labai naudinga ir išganinga. Šventajame rašte ne kartą sakoma, kad jie iš tikrųjų užtaria mus ir kad Dievas išklauso jų maldų už mus. Pavyzdžiui, apaštalų šventojo Jono apreiškimo knygoje rašoma: 24 vyresnieji parpuolė ties avinėlių, turėdami kiekvienas arfą ir auksinę taurę, pilnas milkalų, tai yra šventųjų maldus. Antroje Makabėjų knygoje kalbama apie jau numirusį pranašą Jeremiją, kad jis daug meldžiasi už tautą ir šventąjį Jeruzalės miestą. Tobijui arkangelas Rapolas pareiškė: kai tu meldiesi su ašaromis, aš tavo maldą aukojau viešpačiu. Kai tu meldiesi su ašaromis, aš tavo maldą aukojau viešpačiu. Ir taip toliau. Kai Dievas išklauso savo ištikimųjų tarnų ir draugų užtarimo, aiškiai ir gražiai rodo vieno iš patriarchų Abraomo gyvenimas. Kai tam išrinktosios tautos tėvui Dievas pranešė sunaikinsęs Sodomos ir Gomoros miestus už jų gyventojų nedorybės, pagailo jam žmonių ir jis ėmė prašyti Dievą nebausti jų, jei tarp jų atsiras bent 50 dorų asmenų. Dievas sutiko. Padrasintas Dievo nuolaidumo, Abraomas pradėjo vis mažinti dorųjų skaičių, kol galop sustojo prie 10. Dievas pažadėjo ir tada nenaikinti miestų. Daugiau Abraomas jau nebeprašė, nes neabejojo, kad bus bent tiek dorųjų. Deja, jų tiek nebuvo. Ir miestai neišvengė to, ko buvo nusipelnę. Taigi atrodo, kad Abraomas savo užtarimu būtų sulaikęs Dievą nuo teisingo baudimo. Jeigu jam tai nepavyko, kaltas anaiptol ne jo užtarimas. Tad jeigu Dievas išklauso dar šiame pasaulyje esančių savo tarnų ir draugų užtarimo, tai juo labiau, kai jie jau yra danguje. Nebereikalo apaštalas Šventasis Jokūbas pabrėžia. Daug gali nuolatinė teisėjo malda.